Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Kompaktowy i przestronny Citan z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Teraz w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 23 listopada. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Koalicja Obywatelska wybrała. Za godzinę padnie nazwisko kandydata na prezydenta. Na północy może mocno sypać śnieg. W całym kraju są ostrzeżenia przed oblodzeniem. Kończy się festiwal Energa Kamerimicz. Po południu w Toruniu wręczenie nagród. A za godzinę poznamy zwycięzcę prawyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. O 11 zbiera się Rada Krajowa PO, która ma zatwierdzić wyniki zakończonego o północy głosowania. Jutro w Krakowie swojego kandydata ogłosi Prawo i Sprawiedliwość. O przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów rozmawiano podczas śniadania w Trójce. Przed nami weekend cudów, zauważył poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Pod cudem musi być objawienie kandydata PiSu, te 8 lat rządów PiSu. To jest taka toksyczna władza, która właściwie doprowadziła do tego, że to środowisko nie ma naturalnego kandydata. A po naszej stronie demokratyczna procedura z udziałem wszystkich. Nasz kandydat będzie kandydatem obywatelskim, podkreślił Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Będzie kandydatem takim, który będzie jeszcze rozszerzał to poparcie programu. Natomiast my pokazujemy, że wychodzimy tak naprawdę do tych wszystkich Polaków, którzy też są na środku. Z ogłoszeniem swojego kandydata czeka Lewica. Andrzej Szejna nie chciał wypowiadać się o tych zgłaszanych przez inne ugrupowania. To nie są moje, jak już kiedyś powiedziałem, rumaki, nie moja kareta, więc nie będę się wypowiadał. Po drugie, czekamy na kandydatkę lub kandydata Lewicy. Kiedy będzie? No czekamy właśnie, jak wyłożą karty Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta jest przekonany, że sytuacja na scenie politycznej sprzyja kandydatowi prawicy. Zwłaszcza jeżeli zastosowana będzie formuła kandydata obywatelskiego, którego poprze Prawo i Sprawiedliwość jako główna partia opozycyjna, no bo doświadczenie roku rządów koalicji Tuska odciska coraz mocniej swoje piętno, przede wszystkim na portfelach Polaków. Już wiadomo, że kampania oficjalnie ruszy 8 stycznia, pierwsza tura wyborów w maju, a ewentualna dogrywka 2 tygodnie po pierwszej. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na północy. Nawet 10 cm przybędzie na Warmii i Mazurach. Jazdę może dodatkowo utrudniać porywisty wiatr, który będzie w niektórych miejscach powodował zawieje śnieżne, informuje synoptyk Maria Poświata. Te opady będą przelotne. Będą nie tylko śniegu, mogą być też deszczu ze śniegiem, ale z przewagą śniegu, bo tam na wschodzie jest generalnie dużo chłodniej. W północnej części będzie więcej opadów. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Niektórzy cieszą się jednak z takiej pogody, bo śnieg przywołuje miłe skojarzenia. Z fajną zabawą. Ze świętami, z prezentami, z choinką. Z zimnem. No dlatego, że jak pada śnieg, to jest zimno i żeby się utrzymał, no to musi być po prostu zimno. A z dzieciństwem. W dzieciństwie to lubiałem śnieg. Z zimnem, ale też z taką w sumie radością, bo listopad jest takim niefajnym miesiącem i jak już trochę spadnie tego śniegu, to jest jaśniej i tak cieplej na duszy. Ale nie lubię tego zimna. Z dzieciństwem na pewno. No bo często jeździłam na sankach w szkole, w podstawówce. Bawiliśmy się, z takiej górki zjeżdżaliśmy, więc to bardzo dobre skojarzenia są. Z pracą. 40 lat pracowałem w takiej firmie, gdzie musiałem dbać o to, żeby nie było śniegu na terenie. Śnieg długo nie zagości. Już w nocy przyjdzie ocieplenie. W poniedziałek na zachodzie temperatura wzrośnie nawet do 13 stopni. Eksperci ostrzegają przed fałszywymi stronami, które udają popularne sklepy. Przed Black Friday oszuści tworzą je w tysiącach. Specjalistka do spraw komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK, Iwona Pruszyńska, podpowiada, jak nie dać się nabrać na fałszywe strony. Jeżeli oferta jest zbyt dobra, by mogła być prawdziwa, to prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustwem. Warto sprawdzić informacje o sklepie, takie jak adres, telefon czy numer NIP. Możemy też zweryfikować regulamin i pojawiające się w nim kwestie dostawy. Na przykład to, czy sklep oferuje wysyłkę także za pobraniem i czy zwrot jest możliwy, a jeśli tak, to na jaki adres. Przydatne są też opinie konsumentów na temat strony. Tu jednak również należy zachować szczególną ostrożność. Wieczorem poznamy laureatów nagród Festiwal Energa Kamerimicz. Gala finałowa o 17 w Toruniu. Małgorzata Wosiak.

Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach trwa już wyprzedaż 2024, a to oznacza sporo benefitów dla klientów. Na przykład tylko teraz niezawodna Toyota Corolla z pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, kamerą cofania, światłami LED do jazdy dziennej, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto jest dostępna już od 89 900 zł. Dobre samochody w dobrych cenach to dobra wiadomość, ale auta mogą szybko zniknąć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 10 po 10, 23 listopada 2024 roku. No i przed Państwem coś wspaniałego na naszej antenie. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Czy u Państwa też już spadł śnieg? Bo ja widziałam wczoraj, jak na śnieg zareagowała suczka, która widziała zimne i białe po raz pierwszy w życiu. Frajda z cieszenia się światem była wspaniała. Mam nadzieję, że chociaż część takiej radości dzisiaj dostarczymy Państwu wielkim głaskaniem. My, czyli realizatorka Elżbieta Malinowska, wydawca Michał Kowarski i ja, Aneta Aftoniuk. Czy czarne podniebienie u psa oznacza zły charakter? A pies i kot nigdy nie będą żyć w zgodzie. Czy ciężarne kobiety powinny pozbyć się z domu kota, bo im zadusi noworodka? Ja przepraszam, że się trochę uśmiecham mówiąc te słowa, ale nie jestem w stanie utrzymać powagi, ponieważ to są takie dyrdymały, że natychmiast wzbudzają mój śmiech. I pewnie się już Państwo zorientowali, że będziemy rozmawiać o mitach, o psach i mitach o kotach. Jakie najdziwniejsze, najgłupsze, nie bójmy się tego słowa, najgłupsze i najniebezpieczniejsze mity o psach i o kotach Państwo poznali. Proszę dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek. Można też pisać głaskanie@polskieradio.pl. Państwo zgłaszają mity o psach i mity o kotach, a ja zamieniam fejki w fakty. Tak się dzisiaj z Państwem umawiam. Zgoda? A czekając na telefony od Państwa oraz na maile, otwieram kramik ze ściągami. A to oznacza, że będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem. W ostatnim wielkim głaskaniu rozmawialiśmy o tym, co smakuje psu, co smakuje kotu i mieli Państwo tyle pytań, że nie wystarczyło nam audycji do odpowiedzenia na nie wszystkie, dlatego zrobię to teraz. Nasz kot, którego już z nami nie ma, ale żył z nami bardzo długo, to on uwielbiał oliwki. Jak oliwki się otworzyło ze słoiczka i tak zostawiło na deseczce, to potrafił zjeść oliwki i bardzo i tarzał się wręcz w tej zalewie. Miałam 3 koty, w tej chwili są 2 i no, różne miały przyzwyczajenia smakowe, ale jeden kot, nasz, Peluś, uwielbia jeść szparagi. Zielone szparagi gotowane na parze, al dente, po prostu kot się aż trzęsie, kiedy je taką szparagę, więc jest to dla mnie zupełne zaskoczenie. No i jestem ciekawa, co pani Aneta na to. No i teraz mi Państwo robią takie psikusy. Jest 13 po 10, jest sobota. Ja co prawda zjadłam jakieś drobne śniadanko, żeby z pustym brzuszkiem do Państwa nie przychodzić, ale tu mi Państwo opowiadają o szparagach, al dente i tych wspaniałościach. Ja się wcale nie dziwię, że Feluś tak się trząsł na widok czy na zapach tego smakołyka, bo ja sama mam podobną reakcję. Ale wróćmy do tych oliwek i do tych szparagów, bo to jest rzecz wspaniała i może Państwa to trochę zaskoczy. Zielone oliwki, one zawierają taki związek chemiczny, który jest podobny do substancji chemicznej, która jest w kocimiętce. Ona się nazywa nepetalakton. Nepetalakton to jest ładne słowo, prawda? Mnie się ono kojarzy trochę z imieniem czarnoksiężnika. Może nie takiego jak Saruman, ale jednak takiego, który ma dużą moc. I to nie jest głupie skojarzenie, że tak sobie powiem coś miłego do siebie samej o poranku w sobotę, bo okaże się za chwilę, dlaczego nepetalakton faktycznie może być takim czarnoksiężnikiem, bo on ma moc, proszę Państwa. Nepetalakton jest kocim feromonem, który naśladuje zapach kocich hormonów płciowych. I dlatego koty, czując zapach kocimiętki, ale także i oliwek, i szparagów, mogą stracić głowę. mogą wąchać jak oczadziałe. Mogą pocierać, mogą gryźć, mogą się nawet tarzać. Oczywiście są też koty, które wycofają się, zamienią się w sfinksa, wyciszą się bardzo, będą się starały zniknąć. I oczywiście są też koty, na które koci miętka, więc oliwki i szparagi nie działają wcale. Te reakcje zależą od tych indywidualnych kocich preferencji. Ale nepetalakton pobudza receptory opioidowe, no czyli mówiąc krótko, odurza koty. Aktywuje im się wtedy instynkt łowiecki, popęd seksualny, chęć zabawy, zwiększa się apetyt. Ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że po kocimiętce koty łapią gastrofazę. Myślę, że to jest uzasadnione stwierdzenie. Ale nepetalakton jest też takim naturalnym atraktantem dla kotów. Znowu trudne słowa sobie dzisiaj wybieram. Ja nie wiem, jak ja to robię, proszę państwa, ale to może być dobre ćwiczenie dykcyjne. Zgodnie z naszą zabawą, to jeśli państwo słuchają i są gotowi i nie jedzą żadnej pyszności, na przykład szparagów z pary, to proszę powiedzieć razem ze mną, nepetalakton jest naturalnym atraktantem dla kotów. To jest bardzo ładne zdanie na ćwiczenie dykcyjne i na rozgrzewkę aparatu mowy, ale też może dzięki temu, że powtarzamy, to państwo zapamiętają. A atraktant to jest coś, co zwiększa atrakcyjność seksualną i pozwala przyciągać osobniki, które to przyciąganie zapewnia sukces rozrodczy, a dla zwierząt to jest bardzo istotne, żeby swoje geny przekazywać. I rzecz jasna, nie chcę przez to powiedzieć, że kot naszej słuchaczki, który się tarzał w oliwkach, to chciał mieć z nimi młode, absolutnie nie, ale tym nacieraniem się oliwkami kot się perfumował czynnikiem wabiącym, czyli stawał się atrakcyjniejszy dla płci przeciwnej. No i ta oliwkowa zalewa w charakterze perfum gwarantowała mu udaną randkę. Trzecią. No, teraz już państwo pewnie kojarzą, dlaczego szparagi uznawane są za afrodyzjak także dla nas, dla ludzi. A na pewno koty uznają szparagi za afrodyzjak, podobnie jak oliwki i podobnie jak kocimiętkę. I właściwie można by było powiedzieć, że i oliwki, i szparagi to jest taki jadalny odpowiednik kocimiętki. Psy też mogą, ale dla nich to nie ma aż takiego znaczenia. Czy koty mogą jeść oliwki i szparagi? Mogą, byle szparagi, no właśnie, były przygotowane na parze, a nie surowe. W szparagach jest też sporo błonnika i tego włókna, które upraszcza kotom usuwanie wylizanej sierści z przewodu pokarmowego. W związku z tym taki smakołyczek może być całkiem niezły, tylko proszę brać pod uwagę konsekwencje oliwek, szparagów, no i kocimiętki. Ale nie tylko o smakołyki kocie państwo pytają. Bo mam kotka, który ciągle pije wodę, jak się lodówka skrapla. I takiej wody nie pije, tylko albo z kałuży, albo właśnie się nauczył. I dlaczego on pije tą wodę z lodówki? Mój pies nie lubi pić wody, znaczy w ogóle nie pije wody jako takiej, żeby podejść napić się wody. Pomyślałam, że może można by coś dodać, żeby tą wodę czymś jakby, ty tam tak zasmaczyć, żeby ten pies pił wodę, bo troszkę mnie to niepokoi. O kurczę, no jak pies nie pije, to nie jest dobrze. Pies musi pić, to jest absolutne pewne. Ta niechęć do picia może wynikać z choroby zębów, z choroby dziąseł. Może być jakiś problem z układem trawiennym, z układem pokarmowym. Może pies odczuwa mdłości, może ma jakieś zranienia w obrębie pyska. Proszę zajrzeć dokładnie do wnętrza pycholka i sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. Bo pies powinien codziennie wypijać około 50-60 ml wody na kilogram masy ciała. I oczywiście może ten płyn pobierać także z pokarmu. Ale to właściwe nawodnienie psa jest bardzo istotne, dlatego że wpływa nie tylko na jego sierść, na skórę, ale przede wszystkim na prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych, na układ pokarmowy, na odpowiednią temperaturę ciała, na przykład też na nerki. W związku z tym warto zachęcić psa do picia. Może się na przykład pies nauczył, że woda jest w jakimś miejscu, które jest niekomfortowo dostępne. Może na przykład pies, kiedy wstaje, bolą go stawy i w związku z tym ogranicza swoją aktywność i nie podchodzi do miski. Proszę przyjrzeć się, czy wstawanie sprawia psu ból, bo wtedy faktycznie będzie unikał takiej dodatkowej aktywności. Ale żeby zachęcić psa do picia wody, można wrzucić coś do wody, na przykład coś, co pies lubi, oczywiście coś jadalnego. Może to być owoc. Psy na ogół bardzo chętnie jedzą arbuzy, więc może to być kawałek takiego owocu. Oczywiście można też dawać sam owoc arbuza, najlepiej bez pestek, szczerze mówiąc, bo istotnie jest dla psów to smakowite, bo arbuz jest słodki. Natomiast no, nie chcemy zamieniać picia wody na jedzenie za każdym razem. Chcemy, żeby miska z wodą była dostępna dla psa i żeby pies mógł z niej skorzystać. Można też zamienić wodę wlewaną do miski na jakiś inny rodzaj. To może być na przykład jakaś mineralna, niegazowana. Można zamienić samą miskę na jakąś inną, na jakieś inne naczynie. Albo zmienić miejsce, gdzie miska stoi. Wszystkie te manewry mogą pomóc psu pić wodę, a no, jeśli by to nie zadziałało, to wtedy można zmienić karmę na mokrą. Można dodatkowo dolewać do karmy trochę ciepłej wody, żeby to jedzenie było bardziej wodniste. No, ostatecznie można też namoczyć granulat i podawać psu jedzenie w takiej formie, ale zdrowy pies mający dostęp do świeżej wody powinien pić swobodnie. I jeśli pani pies będzie odmawiał picia wody, to proszę zabrać go do lekarza weterynarii na te konkretne badania, bo może to być objawem jakiejś utajonej choroby, która się rozwija, więc lepiej wcześniej niż później diagnozować. Ale pytanie było też o kota, który pije wodę skraplającą się za lodówką. No więc proszę państwa, nie, to nie jest dobre źródło wody. Ta woda, która się skrapla za lodówką, jest zanieczyszczona. No choćby kurzem jest zanieczyszczona. I to prawda, że koty lubią pić z wszelkich możliwych źródeł. Szczególnie jeśli coś pachnie intrygująco, może nawet zachęcająco dla kota. No i ta woda spływająca z lodówki może być dla kota atrakcyjna właśnie z tego powodu. Jednak warto zadbać o to, żeby kot jej nie pił, bo oprócz kurzu może też zawierać jakieś szkodliwe substancje. I taka niezdrowa dla kota chemia może też być obecna na przykład w konewce czy w doniczkach. Jeśli mają państwo kota wychodzącego i na przykład mają państwo oczko wodne i dodają tam środki zapobiegające zamarzaniu wody, no to w tym momencie kot nie powinien też pić wody z takiego oczka, bo może się po prostu zatruć. A wiem, że państwo hodują najróżniejsze kwiaty i te kwiaty bardzo często wymagają jakiegoś dodatkowego wsparcia do wzrostu. I jeśli w konewce odstawią państwo wodę z tym środkiem, a kot się jej napije, no to może to dla niego się źle skończyć. Co zrobić, jeśli kot nie chce pić wody ze swojej miski? No to warto zweryfikować najważniejszy punkt, czyli czy miska nie stoi zbyt blisko miseczki z jedzeniem, bo koty nie lubią pić w tym samym miejscu, w którym jedzą. I dlatego super, jeśli zapewnią państwo kotu kilka źródeł wody, nawet w różnych miejscach albo nawet w różnych pomieszczeniach. To na pewno kot doceni. A mało tego, badacze sprawdzili, że koty preferują mniejsze miski. Taka miska dla kota idealna powinna być mniejsza niż 15 cm średnicy. A ja też od siebie dodam, że dobrze, żeby te miski były z różnych materiałów. Czyli jedna mogłaby być metalowa, druga szklana, inna ceramiczna, może być też plastikowa. Różnych rozmiarów, różnych kształtów, rozstawione w różnych miejscach domu, z większą możliwość, że kot się z którejś z tych misek napije. I jest oczywiście w kontekście picia wody przez koty pomysł na fontanny z wodą. Natomiast tutaj chcę państwa ostrzec, bo wiele kotów na fontanny reaguje stresowo. Więc zanim państwo wydadzą niemałe pieniądze na taką fontannę do picia dla kota, proszę pożyczyć ją od kogoś, kto ma i sprawdzić, jak państwa kot zareaguje na takie dziwowisko, bo może to być dla niego o wiele większym stresem niż atrakcyjnością. Nie bierzemy tego zazwyczaj pod uwagę, proponując kotu atrakcję, bo zależy nam na tym, żeby więcej piły i nie zwracamy uwagi na ich mowę ciała, ale z moich doświadczeń 18-letnich wynika, że wiele kotów reaguje stresowo na fontanny. Wcale nie są nimi zainteresowane, wręcz przeciwnie. To dotyczy szczególnie kotów niewychodzących, które nie mają takiej swobody i nieprzeszłych habituacji z bodźcami zewnętrznymi. No i tak, wiedziałam, że tak się to skończy, bo zawsze jest tak, że jak Państwo mnie zapytają o jakieś fascynujące, także dla mnie, i ciekawe tematy, to ja się rozgaduję, a potem na główny temat mamy coraz mniej czasu. Więc zróbmy tak, że kolejne Państwa zapytania przenoszę na przyszłą sobotę, bo ja się teraz zapędzam w te porady, a Państwo czekają, żeby mi opowiedzieć o mitach o psach i o kotach, które były dla Państwa najdziwniejsze, które są najpopularniejsze, z którymi się Państwo najczęściej spotykają, albo które są dla Państwa najbardziej zdumiewające. 22 i 7 trójek oraz głaskanie @polskieradio.pl. No i teraz zróbmy tak, że ja zacznę od takiego mitu, który dla mnie ma przede wszystkim znaczenie. I ten mit brzmi tak. Psa można szkolić dopiero, kiedy skończy rok. No to jest mit, z którym spotykam się od samego początku, kiedy pracuję jako behawiorystka i trenerka psów. I muszę się Państwu przyznać, że to jest mit, który te 18 lat temu, kiedy spotkałam się z nim po raz pierwszy, on mnie zmiótł z planszy. Bo niby wiedziałam, skąd się wziął. Ponieważ kiedyś, dawno temu, uważano, że pies, który jest psem dorosłym, dojrzałym, czyli powiedzmy około roku, dopiero wtedy jest w stanie skoncentrować się na tyle mocno, żeby wziąć udział w szkoleniu, które prowadziły ośrodki dla psów służbowych, bo niewiele psów cywilnych miało możliwość szkolenia. Psy szkolili policjanci, czy też milicjanci wcześniej, żołnierze, służba graniczna, służby lotniskowe, ale cywilne psy właściwie nie miały możliwości szkolenia. Myślę, że kiedyś w ogóle zrobimy sobie wielkie głaskanie o tym, jak się historia szkoleniowa psów w Polsce rozwijała, bo jest to temat wspaniały i bardzo wciągający. I myślę, że o wielu z tych aspektów szkolenia psów i historii szkoleniowej mogą Państwo nie wiedzieć, a chętnie opowiem. No ale właśnie, więc uznano wtedy, że pies, który skończył rok, to jest pies, który jest w stanie skoncentrować się na tyle, żeby w procesie szkoleniowym wziąć udział aktywnie i efektywnie. No i teraz wiemy o tym, wiemy już o tym od dawna, że to jest absolutna bzdura. Chciałam powiedzieć brednia, ale to byłoby takie dramatyczne słowo. Więc absolutnie nie można szkolić psa dopiero, gdy skończy rok, bo mózg psa rośnie w ciągu 4 miesięcy od urodzenia od 8 do 80 cm sześciennych. I jak sobie Państwo wyobrażą, że 90% mózgu kształtuje się przez pierwsze 4 miesiące, bo tworzą się połączenia międzykomórkowe, no a mało tego, jeśli zrobiliby Państwo swojemu psiaczkowi, który ma 6 czy 7 tygodni, EEG, to też EEG tego szczeniaka będzie takie samo jak dorosłego psa. Czyli pies w wieku 6-7 tygodni ma pełną zdolność uczenia się. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że Państwo czekają, aż pies skończy rok ze szkoleniem. I co się wtedy dzieje od tego 6-7 tygodnia życia? No pies się i tak uczy, tylko niekoniecznie tego, czego dwunożny by chciał psa nauczyć. Absolutnie nie warto czekać ze szkoleniem. Warto zrobić to od razu, kiedy psiaczek trafia do naszego domu, jeśli biorą Państwo szczeniaka. Jeśli jest dorosły, to bez w ogóle żadnych dyskusji. Warto go uczyć od razu. Warto go uczyć oczywiście na tym poziomie kompetencji intelektualnych, jakie szczeniak, czy dorosły pies, czy młody pies jest w stanie przyjąć. Czyli no nie uczymy 3-miesięcznego psa chodzenia przy nodze, równo z człowiekiem. Ale już uczymy go, gdzie jest jego miejsce, uczymy go zasad panujących w domu, wychowujemy. Może to będzie właściwe słowo, ale wychowanie to jest również uczenie. Więc obalamy mit o tym, że psa można szkolić dopiero, gdy skończy rok. Państwo dzwonią z najważniejszymi, najdziwniejszymi, najbardziej niebezpiecznymi mitami o psach i o kotach, z którymi się Państwo spotkali. 22 i 7 trójek. Można też pisać głaskanie @polskieradio.pl. I kto do nas dzwoni w sprawie mitów? Dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja mam na imię Szymon. Moje pytanie dotyczy osoby chorej. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest sobie osoba, która leży pod kołdrą, ma na przykład 39 stopni gorączki i przychodzi do niej kot. I teraz ja spotkałem się z takimi teoriami, że ten kot nas lubi, ten kot nas kocha, on przychodzi do nas, żeby się przytulić, ale spotkałem się również z teorią, że on przychodzi do nas, żeby się ogrzać. On przychodzi... I teraz jak wyglądają fakty? Panie Szymonie, bardzo dziękuję za to pytanie i za ten mit, bo jest faktycznie takie stwierdzenie, że koty to się kładą na chorych miejscach i wskazują dokładnie, gdzie w człowieku dzieje się jakaś niebezpieczna sytuacja zdrowotnie. I to jest prawda. To nie jest mit. Otóż chodzi o to, że koty doskonale odczytują stan zapalny, ponieważ w miejscu stanu zapalnego jest wyższa temperatura. No chyba, że dwunożni biorą leki na zbicie temperatury, no to wtedy kot ma trochę konfuzję, bo nie wie, gdzie się położyć. Bo zapach człowieka się zmienia, no ale nie ma tego wskazania. Więc jeśli mają Państwo taki koci termofor w domu i chcą z niego korzystać, no bo faktycznie to wygrzanie miejsca, które ma stan zapalny, przez mruczące futro, z którym mamy wspaniałą relację, dobrze działa na nas nie tylko fizycznie, ale również podnosi nam nastrój. A jak wiemy, stan pacjenta, stan chorego bardzo mocno wpływa na proces zdrowienia. Więc zdecydowanie tak, koty mają to do siebie, że kładą się w miejscach, które promieniują mocniejszą energią i ta mocniejsza energia, oczywiście mówimy o fizyce, a nie o czarach marach, chociaż już imiona czarnoksiężników się dzisiaj pojawiły w Wielkim Głaskaniu, ale nie, mówimy o faktach. Więc koty kładą się na miejsca, które mają wyższą temperaturę, no też dlatego, żeby siebie ogrzać, a nie nas. Więc trochę w tych momentach traktują nas jak taki piecyk, jak kaloryfer. A pamiętają Państwo na pewno nie tylko z Filemona i z Bonifacego, że piec to jest jedno z ulubionych miejsc, na którym koty lubią się wylegiwać. Ale takim samym miejscem może być kaloryfer i takim samym miejscem są wszystkie te miejsca w domu, które są cieplejsze niż inne. I koty bardzo lubią tam się wylegiwać, tam się zbunkrować i napawać tym ciepłem. No więc tak, panie Szymonie, no proszę rozwiewać te mity, proszę zgłaszać mity o psach i o kotach 22 i 7 trójek oraz głaskanie @polskieradio.pl. Ale skoro o kotach zaczęliśmy te mity, to pozwolą państwo, że ja też podam swój mit o, znaczy nie wierzę w niego absolutnie, broń mnie losie, żeby państwo tak nie pomyśleli. Ale taki mój jeden z ulubionych mitów, ulubionych mówię rzecz jasna w cudzysłowie i przez łzy, żeby nie powiedzieć przez zaciśnięte usta. Koty nie przywiązują się do człowieka. To jest taki mit, który bardzo często funkcjonuje, szczególnie wśród ludzi, którzy kotów nie lubią, ale nie tylko. Kociarze również potrafią powiedzieć, że koty to są takie samowystarczalne, w dystansie zazwyczaj, no, w odróżnieniu od psów, które wiadomo, że cieszą się, jak tylko zobaczą swojego opiekuna, mają z nimi niezwykłą relację, z tymi swoimi dwunożnymi. No i bardzo często ten argument, ten mit o kotach, że się nie przywiązują do człowieka, jest używany jako argument przeciwko kotom, a na korzyść psów. Ale proszę państwa, to jest absolutnie nieprawda, bo naukowcy nawet to udowodnili, i mamy konkretne dane. 64% kotów, które wzięły udział w tym eksperymencie naukowym, wykazało bezpieczne przywiązanie do swojego opiekuna. Wśród psów było to 61%, więc proszę zauważyć, że mniej. No ale dobrze, to jest tylko to jedno badanie. I dla większości kotów dwunożny jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. I to, że koty pokazują swoje emocje inaczej niż psy, to wcale nie oznacza, że te emocje są u kotów słabsze. Koty potrzebują ludzi, potrzebują naszego towarzystwa, no tak samo jak my potrzebujemy kotów. Więc ta relacja jest relacją, która daje obu stronom same korzyści. Więc jeśli mieliby Państwo taki koncept, żeby na przykład wyskoczyć na weekend i zostawić swojego kota samego w domu. No, może ewentualnie ktoś przyjdzie i posprząta mu kuwetę i na przykład nakarmi, ale porozstawiają państwo w różnych miejscach domu miseczki z suchą karmą, no i kota zostawią na weekend, bo przecież kot nie potrzebuje człowieka. To nie jest prawda. Kot potrzebuje człowieka, kot potrzebuje swojej grupy, z którą funkcjonuje, mimo tego, że funkcjonuje inaczej w tej grupie rodzinnej niż pies, no to jednak jesteśmy dla kota ważnym elementem rzeczywistości. No i po prostu nie zabierajmy siebie naszym kotom. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. No i proszę bardzo, ja podaję telefon i państwo od razu są w telefonie. Halo, halo, kto do nas dzwoni? Dzień dobry. Dzień dobry. Irena z Podlaskiego. W sprawie mitów? W sprawie mitów. Bałam się w ogóle, że to dlatego wstęp już był z panem redaktorem zrobiony, a powiem krótko. Proszę. Taki mit słyszałam, bo przypuszczam, że to jest mit. Na wsi kiedyś funkcjonowało, że osoba zmarła, która tam przebywała w domu jeszcze, to ciało przez noc na przykład, i gdzie było tam niepilnowane, bo wszyscy posnęli, że kot domowy, który był, no to jego gospodarz na przykład, tak, albo gospodyni, że taki kot potrafił nadgryźć, zabrać się do tego ciała, do konsumpcji. Mhm. Czy to jest, czy to gdzieś może byłoby w ogóle sprawdzić, skąd to się wzięło, coś takiego? Bo słyszałam to i tylko nie od jednej osoby, takie, które były nie z opowiadań, ale twierdziły, że one były tego świadkami. Mhm. To takie moje pytanie. Jasne, bardzo dziękuję, bo to faktycznie też rozpowszechniony mit o tym, że koty zjadają ludzkie zwłoki, słyszy się tu i ówdzie, przez cały czas, co jakiś czas. I oczywiście najczęściej przeciwnicy kotów raczą wszystkich takimi historyjkami, ale nie tylko. No właśnie, ta opowieść, o której pani tutaj nam opowiada, właściwie nie może być prawdą z jednego bardzo prostego powodu. Kot nie je nieświeżego mięsa. W związku z tym no nie ma takiej możliwości, żeby kot nadgryzł, skubnął zwłoki ludzkie. Natomiast w drugą stronę, to się niestety zdarzyło w naszej historii niechlubnej ludzkiej i taki udokumentowany przypadek, pewnie nie raz się zdarzyło, ale tu akurat mamy konkrety. Udokumentowane są przypadki jedzenia kotów przez ludzi. Kiedy w Leningradzie było oblężenie między 1941 a 1944 rokiem, to faktycznie tam koty stanowiły główne pożywienie ludzi oblężonych w Leningradzie. No, niechlubna ta historia, ale wiemy też, że zdarzają się w ludzkiej historii również przypadki kanibalizmu, więc no, nic dziwnego. Natomiast jeśli popatrzymy na to, jak koty jedzą, jaki jest styl żywieniowy kota, jaka jest sekwencja łowiecka kota, to wiemy o tym, że nieświeże mięso, mięso, które się nie rusza, mięso, które jest leżące długo, to nie będzie atrakcja dla kota i raczej psy bym podejrzewała o to częściej i szybciej, że skubną. No, musiałyby być oczywiście bardzo głodne i musiały to by być jakieś naprawdę bardzo wyjątkowe warunki, w których pies skubnąłby ludzkie zwłoki, ale faktycznie mogłoby to się wydarzyć, szczególnie u tych psów, które mają pełną sekwencję łowiecką. Jeśli dla państwa hasło sekwencja łowiecka jest tajemnicze, to odsyłam do poprzednich wielkich głaskań i w formie podcastów one są i na naszej trójkowej stronie z podcastami i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchać można. Tam w wielkim głaskaniu o sekwencjach łowieckich i o cyklu łowieckim kota jest dużo i mogą się państwo z nim zapoznać. Więc rozwiewam ten mit. Koty nie zjadają ludzkich zwłok. No i muszę to powiedzieć z krwawiącym sercem. Szybciej zrobi to pies z pełną sekwencją łowiecką niż jakikolwiek kot. Proszę dzwonić i opowiadać. Mają państwo wspaniałe opowieści, trochę mrożące krew w żyłach, no ale jak to z mitami jest? Trochę jak z bajkami braci Grimm, prawda? Niby bajki, ale ciary po plecach chodzą. No i z mitami o zwierzętach też podobnie. 22 i 7 trójek i głaskanie małpa polskieradio.pl. Proszę dzielić się ze mną swoimi opowieściami, z którymi się państwo spotkali, albo też z takimi, z którymi się państwo absolutnie nie zgadzają. A jeśli mają państwo wątpliwość, bo na przykład mówi się o tym, że pies i kot nie mogą żyć w zgodzie, że się w życiu nie dogadają, żeby nie wiem co, no to myślę sobie, że to jest też taki mit, o którym możemy sobie powiedzieć, bo pies i kot doskonale mogą się dogadać, a na pewno mogą żyć obok siebie bez jakichś specjalnych awantur, a mit o tym, że pies i kot nie mogą żyć w porozumieniu, moim zdaniem wziął się z tego, że psy i koty mają kompletnie inną mowę ciała. I teraz jeśli dostaną szansę na nauczenie się swoich języków, to są w stanie żyć w zgodzie pod jednym dachem, bez żadnej awantury. Mało tego, potrafią stworzyć wspaniałe więzi międzygatunkowe, potrafią spać w jednym legowisku, potrafią zalec na kolanach swoich dwunożnych w pełnej zgodzie i komitywie. Ale teraz na czym polegają te różnice w mowie ciała? Proszę sobie wyobrazić kota, który jest przestraszony, ale nie na tyle, żeby uciec, ale na tyle, żeby wejść w konfrontację z obiektem, którego się boi. Wyobrażają to sobie państwo? Kot siedzi, jest napuszony, jego ogon jest jak choina postawiony do góry. Kiedy obiekt się zbliża na przykład albo nie cofa się pomimo tego sygnału, który kot daje, to kot wtedy staje na cztery łapy, przygniata delikatnie do ziemi swoją klatkę piersiową, uginając przednie łapki. Wtedy ogon jest w górze, zadek jest w górze, ogon jest jak choina, ogromny, nastawiony, napuszony. No i teraz tak wygląda kot, który mówi: odejdź, bo jestem gotowy na wszystko. A co pies na to? No a pies na to: o, świetnie, zapraszasz mnie do zabawy, róbmy to. Bawmy się, no bo dla psa taki sygnał jest bardzo podobny do sygnału, którym psy zapraszają się do wygłupów. Ugięte przednie łapy, dupka w górze, merdający często ogon albo nawet wiszący delikatnie nad podłożem, to jest typowy ukłon, którym psy najczęściej zapraszają się do zabawy. Oczywiście ten ukłon ma też inne znaczenia, bo potrafi być też sygnałem dystansującym, ale tego kot nie wie. I teraz pies, który widzi kota w takiej sylwetce, w takiej pozycji, no to po prostu ma pierwsze skojarzenie: wspaniały kompan, on mi proponuje super zabawę. Odpowiem tak samo, wszak jestem eleganckim, kulturalnym psem. No i kłopot gotowy, bo kot sobie myśli: no co za baran, kompletnie nie rozumie, co ja do niego mówię. A pies myśli, dając sygnały do zabawy: no o co mu chodzi temu kotu? Przecież raz zaprasza, potem odgania. Ja przychodzę, bawimy się, próbujemy, a on mnie tu łapką z pazurami traktuje. Szaleństwo. No i tak to wygląda. Więc jeśli tylko psy i koty mają szansę nauczyć się swojej mowy ciała, no to wtedy są w stanie bez żadnego problemu kooperować, bo uczą się bardzo szybko, co który sygnał wysyłany ciałem znaczy. Więc jeżeli tylko państwo mogą dać szansę i psu, i kotu, to bardzo namawiam, bo to świetna sprawa, a też przy okazji mogą państwo mieć po prostu telewizję no, przyrodniczą za darmo na po prostu wyciągnięcie ręki. Bo zabawy psa i kota, to jak uczą się swojej mowy ciała, no to jest taki serial, że to każdy serial kryminalny, przygodowy absolutnie nie ma startu do takiego oglądania. Oczywiście łatwiej byłoby państwu socjalizować ze sobą dwa maluchy, czyli młodego psa i młodego kota. I to się wtedy udaje właściwie naturalnie i bezkolizyjnie. Ale jeśli mamy dorosłego psa i młodziutkiego kota, również jest to dosyć proste. Trudnością pewną jest socjalizacja dwóch dorosłych osobników, szczególnie takich, które mają za sobą jakieś negatywne skojarzenia z tym gatunkiem, z którym chcemy je zapoznać, ale wszystko jest do zrobienia. Bo przypominam państwu moje motto zawodowe. Jeśli jest problem, to jest i rozwiązanie. Więc do każdego zwierzęcia droga jest, tylko trzeba ją po prostu poznać. No tak, zapędziłam się z tymi mitami. Czy państwo dzwonią? 22 i 7 trójek. A państwo piszą też, ojoj, super, to ja zaglądam do poczty mailowej głaskanie@polskieradio.pl i mamy tu od pana Szymona. Spotkaliśmy się z żoną z przesądem, że Westy nie lubią dzieci i jednak to prawda. Urządza sobie w domu polowanie na córkę i nie da się z tym nic zrobić. Panie Szymonie, nie, absolutnie to nieprawda. Westy, czyli te małe, białe teriery, to mówię tym tym z państwa, którzy mogą nie wiedzieć, takie wspaniałe psiaki o wielkim charakterze i niedużych rozmiarach. Westy potrafią bardzo mieć dobre relacje z dziećmi, natomiast jeśli państwa West polowanie na córkę sobie urządza, to na ogół dlatego tak się dzieje, że jego potrzeby związane z sekwencją łowiecką, które u terierów są gigantyczne, są po prostu niezaspokojone poza domem. Jeśli pies może chodzić po śladzie, czyli mogą państwo ułożyć na przykład mu zabawę węchową na zewnątrz, chowając zabawkę za jakimś krzaczkiem, uprzednio ciągnąc ją po podłożu. Ależ powiedziałam ładne zdanie, nie? Uprzednio ciągnąc ją po podłożu. Tak to ma wyglądać, że na przykład żona albo córka jest z państwa Westem gdzieś w jakimś miejscu, z którego nie widać drugiej osoby. Ta druga osoba bierze ulubioną zabawkę psa, ciągnie ją po podłożu i chowa za drzewo albo za krzaczek. Po czym wracają państwo już wszyscy razem na to miejsce startu, gdzie zaczęliśmy ciągnąć zabawkę po podłożu. Dają państwo Westowi do powąchania rękę i mówią, szukaj tam misia, czy króliczka, czy zabawki, czy piłki, wszystko jedno jak się ta zabawka nazywa. No i idą państwo za tym Westem, który zaczyna węszyć podłoże, idzie po śladzie i znajduje zabawkę ukrytą za drzewem czy za krzakiem. I co należy wtedy zrobić? No należy wtedy chwycić tę zabawkę i się z psem pobawić w przeciąganie, bo to jest domknięcie tej sekwencji łowieckiej w taki bardzo przyjemny dla psa sposób. I założę się, panie Szymonie, że w momencie, w którym zrobią państwo takie aktywności swojemu Westowi, to okaże się, że on kocha dzieci, dlatego że córka będzie jego kompanką do zabawy w węszenie i do realizacji jego potrzeb i wcale nie będzie musiał na nią polować. Bardzo, bardzo polecam taką zabawę, no bo ta zabawa jest jedną z ulubionych zabaw wszystkich psów, a terierów w szczególności. 22 i 7 trójek. Przypominam i czekam na państwa maile, to nie pod telefonem czekam na maile, czekam na państwa telefony 22 i 7 trójek. Na maile też czekam, głaskanie@polskieradio.pl. Czy pan dzwoni do nas w sprawie mitów? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, porady konkretnej. Aha. Tomasz przede wszystkim z drugiej dzień strony. Dzień dobry, panie Tomaszu. Mamy taką znajdkę, ma 10 miesięcy, 3 miesiące jest u nas i ogólnie jest w porządku, słucha komend, natomiast no strasznie emocjonalnie reaguje na przyjście rodziny, znajomych, dobrych do domu, a szczególnie nas. To dosłownie jest wtedy nadaktywny, skacze jak piłka, prawie więc płacze, próbuje troszeczkę podgryzać delikatnie, ale nie możemy tego opanować. Mm-hmm. To ta ekscytacja, panie Tomaszu, wszystko to każe robić zwierzakowi, bo ekscytacja związana z tym, że człowiek wraca do domu albo nowy człowiek przychodzi do domu, a przyjście człowieka kojarzy się wspaniale z miziankami, z przyjemnością, z byciem w centrum uwagi, to powoduje, że faktycznie pies reaguje nadmiarowo. I teraz co można zrobić? Można troszkę ujednolicić funkcjonowanie w relacji z takim psem. To znaczy dobrze byłoby spowodować, żeby czas bez ludzi w domu był dla psa bardzo atrakcyjny. Prawie tak samo atrakcyjny jak czas z człowiekiem. W przypadku psów, które się błąkały, miały trudność, były bezdomne przez chwilę, to zajmie trochę więcej czasu, bo one już doświadczyły braku swoich dwunożnych i braku poczucia bezpieczeństwa, więc też proszę nie liczyć na błyskawiczne efekty. Ale jeśli państwo wychodzą z domu i pies zostaje sam, warto zostawiać rzeczy, które są dla niego atrakcyjne. Zabawki behawioralne, z których może sobie wydobywać jedzenie, można zostawiać jakieś maty do wylizywania jedzenia z nich, to też przy okazji dobrze uspokaja. Można zostawiać jakieś super dobre gryzaki, po to, żeby pies kojarzył sobie, że te wszystkie dobra pojawiają się wtedy, kiedy znikają ludzie. Dzięki temu jego skojarzenie będzie takie, że bez względu na to, czy ludzie są w domu, czy ich nie ma, to w jego rzeczywistości jest w miarę miło i tak samo na jednym poziomie przez cały czas. I to może wystarczyć. Drugi punkt jest taki, żeby uczyli państwo psa autokontroli, czyli kontroli swoich emocji. Oczywiście my nie chcemy całkowicie wykasować tej radości na nasz widok, naszych psów, bo przecież nie o to chodzi. Nie chcemy, żeby pies był cyborgiem ani robotem. Ale faktycznie takie bardzo wysokie ekscytowanie się trochę obciąża mu serce i też nie ma powodu, żeby pies aż tak się odbijał od ścian emocji w jedną, w drugą stronę. Więc chłodniejszy powrót do domu byłby całkiem niegłupi. To znaczy chłodniejszy to taki, kiedy wchodzą państwo do domu, pies oczywiście szaleje, robi rzeczy, może pójdzie po jakąś swoją zabawkę, może pójdzie po jakiś gryzak, który państwo zostawią przed wyjściem, ale w tym momencie staramy się ani nie mówić wysokim tonem. Ja wiem, że w sercu szaleństwo się odbywa wtedy, bo my chcemy wejść do domu i powiedzieć: no czekałeś na mnie, tęskniłam za tobą bardzo. Chcemy się rzucić na kolana i pomiziać do szaleństwa. Ale to nie pomaga psu. Więc proszę wejść do domu w miarę powściągając swoje emocje, też wewnętrzne, bo przypominam, że psy czują nasz zapach, więc jak się państwo podekscytują w środku, to się psa w związku z tym nie oszuka. I proszę wtedy dać sobie chwilę, minutę, dwie na to, żeby emocje trochę opadły. Również u psa te emocje opadną. I wtedy dopiero proszę zawołać psa do siebie i przywitać się tak, jakby państwo sobie tego życzyli. Tak, jakby miało nie być jutra. Jakby to miało być ostatnie państwa przywitanie. I wtedy będzie to okej. Natomiast w momencie, w którym tylko państwo wchodzą do domu i te emocje są natychmiast bardzo wysokie, to to uczy psa, że czas z wami jest dużo fajniejszy niż czas bez was. No i wiadomo, że wtedy pies będzie czekał na człowieka, nie będzie w stanie się zrelaksować, kiedy zostanie sam. No jego życie będzie gorsze wtedy, kiedy będzie bez swoich dwunożnych. Więc dlatego warto pilnować tego. Państwo dzwonią. Mam nadzieję, że w sprawach psów i kotów. Halo, halo. Dzień dobry. Na imię Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Mam takie pytanie. Do jakiego stopnia, bo jest taki mit, że psy wyczuwają ludzki strach. Nawet jeżeli ktoś swoim zachowaniem symuluje, to znaczy świetnie aktorsko odgrywa, że się nie boi, to pies wyczuwa ten lęk. Ja pytam o to, ponieważ zdarzało mi się parę razy, powiedzmy, w różnych sytuacjach czasami dosyć nieodpowiedzialnie podchodzić do psów rzekomo agresywnych, czy być może rzeczywiście agresywnych, czy w ramach zakładów z kolegami gdzieś tam przeskakiwać przez płot na posesję pilnowaną przez dużego agresywnego psa. I nigdy nie byłem pogryziony, bo ja tego lęku rzeczywiście nie odczuwałem. To jest inna sprawa, z jakiego powodu. I czy rzeczywiście tak jest, że po prostu pies wyczuwa osobę, która się boi i wyczuwa też taką, która kompletnie tego lęku nie czuje. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to pytanie. Najpierw będzie małe lanie za przeskakiwanie przez płot na posesję, gdzie jest pies, bo proszę nie robić psom takich psikusów, bo one potem nie wiedzą, co z tym zrobić. No, proszę obiecać poprawę wewnętrznym głosem, ja go na pewno usłyszę. A odpowiadając na pana pytanie i faktycznie reagując na ten mit, że psy gryzą tych, którzy się boją, to prawda. Ale nie dlatego, że wyczuwają najsłabszą ofiarę, można by tak powiedzieć, bo z takimi tłumaczeniami też się w internecie spotkałam. One nie są prawidłowe. Psy gryzą albo atakują, albo pokazują zachowania wyglądające na agresywne wobec tych osób, które faktycznie czują strach przed zwierzętami, dlatego że Osoba, która się boi, pachnie adrenaliną. Dlatego, że adrenalina w naszym układzie nerwowym mobilizuje nas do tego, że będzie trzeba odeprzeć atak, niebezpieczeństwo. Czyli w momencie, w którym pies czuje adrenalinę, nie jest w stanie zdefiniować, czy to jest adrenalina ze strachu, czy to jest adrenalina z agresji. On po prostu, widząc człowieka, czuje jego inny niż standardowo zapach i oczywiście człowiek zaczyna pachnieć adrenaliną, bo nasz organizm mobilizuje się do tego, żeby stawić czoła trudnej, stresowej dla nas sytuacji, no a pies ten zapach odbiera jako grożenie. No i dlatego osoby, które nie boją się psów, no nie zaczynają pachnieć adrenaliną, bo tej mobilizacji nie ma. W związku z tym psy ignorują je i nie ma żadnego problemu. A osoby, które się boją, nawet jeśli, tak jak pan Piotr powiedział, udają, próbują oszukać zewnętrznie psa o tym, że wszystko jest z nimi w porządku i tego strachu nie czują, no to zła wiadomość jest taka, a może dobra, to zależy, że psów się nie oszuka, bo psy wiedzą o nas wszystko. Bez względu na to, co im chcemy pokazać, to i tak wiedzą, co się w nas dzieje, bo mają węch. A węchem są w stanie odkryć wszystko to, czego my nie potrafimy ukryć, no bo nie mamy na to wpływu. No i tak, i taki mit okazuje się, że wcale nie mit, tylko prawda. Psy czują nasz zapach, reagują na niego i są w stanie w bardzo taki precyzyjny sposób odnosić się do naszych stanów emocjonalnych. Pozwolą państwo, że jeszcze, kurczę, no patrzę, jest 10:55, zaraz będziemy kończyć głaskanie, ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tego mitu państwu nie przytoczyć, bo jestem ciekawa, co państwo na to. Taki mit, że kiedy ma się kota, to się nie wyjdzie za mąż. I że koty to mają tylko stare panny. Czy państwo się spotkali z takim mitem? No, ja się spotkałam wielokrotnie i muszę państwu powiedzieć, że gdyby mi to powiedział fatygant, to naprawdę wolałabym zostać starą panną niż wyjść za niego za mąż. Wrócimy za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy. Realizatorka Elżbieta Malinowska, wydawca Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk. Dziękujemy. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Left Field. Powstały pod koniec lat 80. w kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasło Przenoszenie. Hi, this is Neil from Left Field and listening to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Big Friday Week. Na produkty objęte promocją. Tylko do środy. Telewizor LG. 55 cali. OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Ostatni dzień promocji do minus 50% na Allegro Black Weeks. Wśród tysięcy produktów znajdziesz hity z elektroniki, w tym wydajne procesory komputerowe w mega niskich cenach. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Jak tak, to Allegro. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Odkrywaj najświeższe biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Polskie ziemniaki jadalne na wagę. Tylko złoty 29 zł za kilogram. Do tego świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Megapaka. 1+1 gratis. Limit dzienny, 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na transakcję. A z lady tradycyjnej polecamy świeże podpudzie kurczaka. Tylko 6,99 za kilogram przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronkowe świeżości to dobry powód, by iść do Biedronki. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania ostre.